Medine'ye kavuştum, oğlum canım gibi sevdiğim. Can Ahmet'e kavuştum, Medine'ye kavuştum, Medine'ye kavuştum. Canım gibi sevdiğim efendime kavuştum, Medine'ye kavuştum, Medine'ye kavuştum. Canım gibi sevdiğim Can Ahmet'e kavuştum, Medine'ye kavuştum.